साथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर नहीं जोड़ा करते। ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा। जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो। ऐसे दरिया नहीं मोड़ा करते। ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा छूटे भी तो रिश्ते।